پیارے باپا جان، عام طور پر مشہور ہے کہ دعا کے دوران دونوں ہاتھ ملے ہوئے ہونے چاہیے، مگر آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں فاصلہ ہوتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں میں کچھ فاصلہ ہو، یعنی بالکل ملے ہوئے نہ رکھے جائیں، کچھ فاصلہ ہو. اگر ملا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ گناہ نہیں ہے، مگر آداب میں سے یہ ہے کہ تھوڑا سا فاصلہ رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.